O ljubavi svojoj pričao mi deda, u vremena davna kad je dečak bio, devojčice tajno smeo je da gleda, ali je svoju ljubav najstrožije krio. Kad su mu pod nosom iznikli brčići, a u duši ljubav osjetio strasno, devojčici baki tad je smeo prići, da joj svoju ljubav otpevuši glasno. Plava lampa, zelen gaz, ala volem mio glas, ala volem ruke vaše, ljubavi su odraz naše. U mom vrtu cveta ruža, pod prozor mi grane pruža. Kad na granu slavu iskočim, ja poljubim vaše oči. A znate li kako je jedan tata Mile upoznao jednu mama Nenu? Tada su u modi kućne žurke bile, glavni sporač noć u belom satenu. Igrali su blizu uvo pored uva i ljubavne reči šaputali nežne, da ne čuje niko, tajna da se čuva, zbog ljubavi duge, skoro neizbežne. And I love you, yes I love you, how I love you, how I love you. Mi smo srećna deca, jer je došlo vreme, onom koga voliš, to možeš i reći. Bez grnje, bez straha, bez trunčice treme, kada ljubav kažeš, lepši si i veći. Neka gore srca u ljubavnom žaru, nek se znoje ruke, noga neka kleca. Manite samoću, šetajte u paru, najlepša na svetu, zaljubljena deca. Za svako biće, za skakavce, leptiriće, za vukove i za žabe i za jake i za slabe, i za plave i za smeđe, za rumene i za bleđe, i za crne i crvene i za tebe i za mene, i za crne i crvene i za tebe i za mene, i za crne i crvene i za tebe i za mene. Ljubav je za tebe, ljubav je za tebe, ljubav je za mene, za vukove i za žabe i za jake i za slabe. Ljubav je za tebe, i za crne i crvene, i za tebe i za mene. Ljubav je za mene, ljubav je, ljubav, ljubav je, ljubav je, ljubav je, ljubav je za tebe, ljubav je za tebe, ljubav je za mene. Ljubav je za tebe, ljubav je za mene, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav.